11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op meerdere plekken in de wereld is de terreuraanval van Hamas op Israël herdacht. Vandaag precies een half jaar geleden. In onder meer Jeruzalem, New York en Parijs gingen mensen de straat op om aandacht te vragen voor het lot van de gegijzelden die nog in de Gazastrook worden vastgehouden. In Amsterdam waren op het Museumplein ongeveer 1000 mensen op de been. Onder andere voormalig minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal hield daar een toespraak. De Israëlische ambassadeur in Nederland gaat een klacht indienen bij Schiphol vanwege een incident met twee Israëlische vrouwen. Een van hen werd een half jaar geleden nog gegijzeld door Hamas. De twee zouden door een beveiliger zijn lastiggevallen, vastgehouden en vernederd toen ze naar Israël wilden vliegen. Schiphol en de koninklijke marechaussee onderzoeken wat er precies is gebeurd. In de VS is een man opgepakt die vrijdag brand zou hebben gesticht in het kantoor van senator Bernie Sanders in de staat Vermont. Zijn motief is onduidelijk. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe iemand brand sticht bij de deur van het kantoor op de derde verdieping. Het vuur werd snel gedoofd door de sprinklerinstallatie. De 82-jarige Sir Sanders was zelf niet aanwezig. Een Amerikaans vliegtuig heeft zijn vlucht moeten afbreken nadat het een kap van een van zijn motoren had verloren. De Boeing 737-800 van de maatschappij Southwest Airlines keerde terug naar de luchthaven van Denver. Boeing raakte de laatste tijd vaker in opspraak door losgeraakte onderdelen en andere mankementen. In Indonesië is een jong kalf gespot van de zeer zeldzame Javaanse neushoorn. Die is te zien op beelden gemaakt door een wildcamera in een nationaal park op Java. De Javaanse neushoorn is ernstig bedreigd. Naar schatting zijn er nog maar 80 van over. Acteur Harry Dickmans is overleden. Hij werd bekend door zijn rol in de serie van Bassie en Adriaan. Hij speelde eind jaren 70 twee jaar lang de dove boef B2... tot zijn broer Joop die rol van hem overnam. Verder was hij sneltekenaar, clown en variété-artiest. Harry Dickmans is 96 jaar geworden. Na de 6-0-nederlaag tegen Feyenoord hebben Ajax-supporters in Amsterdam de spelersbus opgewacht. Ze zongen onder meer Schaam je kapot. Trainer van het Schip ging met de supporters in gesprek, waarna de bus verder kon rijden. Tegen de pers zei van het Schip dat zijn ploeg de hele week nodig zal hebben om de klap te boven te komen. Volendam is in de Eredivisie niet langer de hekkensluiter, dankzij een 3-2-overwinning op mede-degradatiekandidaat RKC. De laatste plaats is overgenomen door Vitesse, dat thuis met 3-0 werd verslagen door NEC. Utrecht won in Heerenveen met 3-2 en het duel tussen Go Ahead Eagles en Almere City eindigde in een gelijkspel 1-1. Het weer. In het zuiden en oosten valt regen, minima vannacht tussen 9 en 13 graden. Morgen overwegend droog met af en toe zon. Later vanuit het zuiden enkele regen of onweersbui. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio Lopez, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest. We zijn meer erfgenamen. Wie kun je nog vertrouwen? Het hele verhaal klopt niet. Wie ben je als je je verleden niet kent? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en wie mijn familie is. Stream Zussen, nu op NPO Start. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Presentatoren krijgen van luisteraars van alles om hun oren. Dat hoort erbij. Maar soms is een bericht echt curieus. Huib de Vries vraagt of ik niet langer zo diep wil ademhalen dicht bij de microfoon. Als luisteraar is dit bijzonder storend, schrijft hij. Dat die laatste zin grammaticaal rammelt, Allah. Maar afgezien daarvan, Huib, wat wil je dan? Dat ik oppervlakkig ademhaal? Zo, of ver van de microfoon? Dat klinkt vast niet beter. Of moet ik er maar helemaal mee ophouden? Ik denk er niet over. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Het komende uur gesprekken met een oude rot, tattoo-koning Henk Schiefmacher. Over hem is namelijk een televisieserie gemaakt. En met een nieuwkomer, Ejoet. Hij won gisteren Ejoep, moet ik zeggen, toch? Ja, Ejoep. Hij won gisteren het Amsterdams Kleinkunstfestival. En hij is volgens de jury een geboren verhalenverteller die het lef heeft om grenzen te doorbreken. Teun van de Keuken, die komt ook. Volgens hem wordt de mens vet gemest door de voedselindustrie. Net als een plofkip. En dat is dan ook de titel van zijn nieuwe boek. De mens is een plofkip. Zometeen kijk ik met Radi Soudi terug op een half jaar oorlog in Gaza. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag, 7 april. Boing, boing, boing. Het hield gewoon niet op. Echt verschrikkelijk. Bij een illegaal feest in een kraakpand in Best had de hele buurt last van de herrie. Feestjes worden daar wel vaker gevierd, maar dit keer was er meer lawaai. Ah, het was net alsof ze minstens 4 of 5 installaties met boemboem hadden. Dat klopt ook. In verschillende ruimtes waren torens van boksen gebouwd. Oh, dus dat heb ik dus goed gehoord. Het drie zalen. Groot feestje. De feestgangers hadden het aanvankelijk naar hun zin. Ja, supergezellig totdat het, de politie kwam. En dat ging allemaal wat minder leuk. Het liep al snel uit de hand namelijk en bezoekers begonnen met flessen te gooien. En daarna greep de politie in. Ja, een kleine groep keerde zich tegen ons en hierbij is ook een dienststond ingezet. En voor de buurt is het nu duidelijk, die willen dat de feesten voorgoed stoppen. We hopen dat ze weggaan, want we zijn er klaar mee. Verder met de klassieker Feyenoord-Ajax. De meeste Feyenoorders hadden vanochtend een voorgevoel. Je voelde aan al je genen, je DNA, wat je in je Feyenoord-flikker hebt zitten, voelde je gewoon dat het vandaag ging gebeuren. Ajaxiden waren voor de aftrap ook positief, maar wel iets minder zeker van hun zaak. Het zal wel goed komen, maar ik weet het niet. De Feyenoorders kregen gelijk. En hoe? En hij zit erin voor Feyenoord. Het is 1-0 in de Kuip. En daar is de 2-0. Jawel! 3-0. 4-0. Nummer 5. Oh. Nou, daar is nummer 6. Ajax werd met 6-0 afgedroogd. Ze gingen gewoon dwars door de graakmolen. Het is alleen nog maar schoonmaken en dat is klaar. Feyenoorder Timber wist niet eens meer welk doelpunt hij nou had gemaakt. Volgens mij was het de 6e. De 5e. Ja, we zijn het allemaal kwijt. We zijn het tel kwijt. De meeste Feyenoord-fans gingen na afloop de overwinning vieren. Ik ga naar huis, ik ga een biertje nemen. 1 biertje, de 2 biertjes, ik denk misschien wel 5 biertjes. Lekker man. Wat Ajax-supporters gingen doen is onduidelijk. Maar misschien kunnen ze iets met dit advies. Je zult uit Amsterdam komen en fan zijn van Ajax. Verstop je in een hol. En dan een andere klassieker, Parijs-Roubaix. Deze wielerkoers heeft een mooie bijnaam. De hel van het noorden. De hel van het noorden. De hel van het noorden. De hel? Moi. Dat vindt wielrenster Ellen van Dijk een beetje overdreven. Vergeleken bij een bevalling stelt deze koers niks voor, hoor. Dus, We vragen even aan Mathieu van der Poel wat hij vindt van deze klassieker. Maar is het een wedstrijd waar je hart sneller van gaat kloppen? Niet per se. Toch reed hij makkelijk naar de overwinning. Met een indrukwekkende solo van net geen 60 kilometer bedwingt hij de hel van het noorden. Bezorgt hij alle duivels in die hel het schaamrood op de wangen. We sluiten af met de internationale dag van de bever. Hoe bijzonder dat dier is, kun je natuurlijk maar aan één iemand vragen. Juist aan Freek Vonk. Oh jongens, er komt het land op. Hoe gaaf is dit? Ja, ga lekker met je kont naar me toe zitten, zeg. Jeetje, wat een joekel. Dat is toch net een hond? Dit was Nieuws Vandaag in de Media. Oh, hij is zich lekker aan het krabben. Kijk dan. Jeroen van Kan las alvast de krant van morgen. Cybercriminelen die kopiëren je gezicht en plunderen rekening. Dat kopt de Telegraaf. Chinese hackersgroep gebruikt een speciaal programmaatje dat de gegevens over gezichten die telefoons opslaan op gezichtsherkenning mogelijk te maken steelt. Dat soort kwaadaardige programma's kunnen zich vaak ongewild en ongemerkt in telefoons nestelen. De hackers hebben vervolgens toegang tot inloggegevens, vingerafdrukken en gezichtsscans die mensen gebruiken om hun telefoon en apps te ontgrendelen. ING zegt op de hoogte te zijn en zegt diverse zichtbare en onzichtbare maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat onze klanten veilig kunnen bankieren. Hele geruststelling. De bank zegt wel dat criminelen dankzij AI, artificiële intelligentie, steeds meer mogelijkheden krijgen om fraude en diefstal te plegen. Netflix weigert een documentaire uit te zenden die belooft de belangwekkendste ontdekking over Jezus Christus in 2000 jaar te bevatten, schrijft Trouw. En waarheid die is weggemoffeld, zeggen de makers. Ja, ze maakten eerder de films Cowspiracy over de internationale vlees- en zuivelindustrie en Seaspiracy over de visserij. Dan weet je wel ongeveer in welke richting je de inhoud van Christspiracy moet zoeken. De film onthult dat de grote inspirator van het christendom een veganist was. Dat het desondanks geen veganistische godsdienst werd, is volgens de makers te wijten aan Paulus, die invloedrijke nieuwtestamentische brieven schreef en een vleeseter was. Het is altijd Paulus die het gedaan heeft. Paulus heeft het altijd gedaan. Ja, ja. Netflix wilde dat de makers een paar scènes schrapten, maar dat weigerden ze. Dus wie wil weten in welke theologische bochten ze zich moeten wringen om van Jezus een van de eerste dierenactivisten in de geschiedenis te maken, die moet wachten tot de film in de bioscoop draait. NK Dieren opzetten boort nieuwe doelgroepen aan. Zo luidt een kop boven een artikel in de Volkskrant met een citaat erachter van iemand die graag dieren opzet. Die zegt, ik doe dit juist omdat ik zo van levende dieren houd. Ja, de krant ging naar Leeuwarden om daar reportage te maken over het Nederlands kampioenschap prepareren. De beste preparateurs, ofwel taxidermisten, een ander woord dat ervoor gebruikt wordt, worden onderscheiden met een prijs. Het motto van die prijzen ligt tamelijk voor de hand, Mieke. Zet hem op. Precies. Sorry hoor, maar ik vind het wel heel grappig. Goed, deelnemers kunnen kiezen uit categorieën die uiteenlopen van vogels klein tot zoogdieren groot. En er is ook een goede smaakcriterium. Want stalte of chockerende inzendingen worden geweigerd, zegt het wedstrijdreglement. Ja, in de wereld van de taxidermisten blijkt zich een stille revolutie te voltrekken. De krant schrijft, waar de genomineerden in het verleden een wat stoffige subcultuur vertegenwoordigden, maken ze tegenwoordig onderdeel uit van een alsmaar groeiende en hipper wordende scene van inmiddels honderden hobbyisten en professionals die bovendien in internationale kringen veel waardering oogst. Dus één keer raden waar ik volgend jaar ben, Mieke. Bij de taxidermisten. Precies. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Happy was dit van Pharrell Williams. Het is vandaag precies een half jaar na de terroristische aanval van Hamas op Israël en de daaropvolgende oorlog in Gaza. 6 maanden waarin het Israëlische leger en Hamas tegen elkaar vechten met tienduizenden slachtoffers. Daar ga ik bij stilstaan met Radi Soudi, journalist, politicoloog. Je hebt een Palestijnse vader, hè? Vandaar misschien je speciale belangstelling voor. Dat heeft er wel mee te maken. Ja, en een Nederlandse moeder trouwens. Ja. Toen een half jaar geleden met die aanval van Hamas op Israël, die oorlog begon, had je toen een idee kunnen hebben voor hoe lang dat zou gaan duren? Nee, ik denk dat niemand dat een idee heeft. Ja, had misschien een Israëlische legerleiding, maar ik denk dat die zelfs niet hadden gedacht dat het zo lang zou duren. Ja. Iedereen ging ervan uit dat het een hele verwoestende oorlog zou worden. Dat was wel duidelijk eigenlijk vanaf de eerste uren. Maar meestal oorlogen in het Midden-Oosten duren een aantal dagen, weken. En dan grijpt de Veiligheidsraad op een gegeven moment in. Ja. En dit gaat maar door. Ja. Is er ook nog één verhaal dat je het meeste is bijgebleven van het afgelopen half jaar? Nou ja, het is een wervelwind van beelden en verhalen. Maar het verhaal wat me nu het meest op het netvlies staat is een recent verhaal, omdat het van de week gebeurd. Nadat het Israëlische leger het ziekenhuis in Gaza had belegerd, het grote ziekenhuis, zijn ze daar weggegaan. En toen zijn allemaal burgers naartoe gekomen en die hebben op de binnenplaats ontdekt dat er honderden lijken onder het zand lagen. En ze hadden geen materiaal. Dus je zag, had allemaal beelden van families die gewoon met blote handen zaten te graven en half vergane lijken naar boven wisten te krijgen. En dan vaak, je zag ook beelden dat mensen zeiden van, ja, dit is opa of dit is onze oom of dit is onze broer, want ik herken hem aan het shirt. Terwijl het lijk zelf, ja, dat kreeg je dan ook nog allemaal te zien. Mm. Het lijk zelf was al echt onherkenbaar, maar dat was al heel erg pijnlijk. In ieder geval deze week. Misschien dat de volgende week weer nog ergere beelden zijn, maar. Ja. Het Israëlische leger zegt dat het zich grotendeels heeft teruggetrokken uit het zuiden van het Palestijns gebied, hè, om te hergroeperen. Ja. Wat denk je daarvan? Nou ja, dat heeft alle commentatoren in het Midden-Oosten en ook hier wel verrast, want kwam toch vrij plotseling. De uitleg die je het meeste leest, in ieder geval in de Israëlische pers, de Engelstalige Israëlische pers, dat is dat het toch eigenlijk, ja, dat Netanyahu voor een deel de handdoek in de ring heeft geworpen. Hamas is militair niet volledig verslagen, want ze zijn er nog steeds. Ze zijn net vandaag zijn er 5 of 6 Israëlische militairen van een commando-eenheid gedood. De leiding van Hamas is er nog steeds, want in ieder geval niet gedood of gevangen genomen door het Israëlische leger. Mm-hmm. De gijzelaars die er nog zaten, de Israëlische gijzelaars, zijn niet bevrijd. Nee. Dus wat er eigenlijk staat is een enorme verwoesting aan gebouwen en materieel en een enorme hoeveelheid doden. En wat de strategische doelen die het Israëlische leger en Netanyahu zichzelf had gesteld aan het begin van deze oorlog, mm-hmm, zijn niet bereikt, namelijk het vrijlaten van de gijzelaars, ja, en het vernietigen van Hamas. Ja, het Israël dus zou. Je kunt het uitleggen als een strategische nederlaag voor Israël. En Netanyahu zelf heeft natuurlijk allerlei verhalen van dit is een soort overwinning. Maar het heeft toch alle schijn van een nederlaag, handdoek in de ring van. Jawel, maar de troepen gaan zich ook hergroeperen. Dus gaan dan. Ja. Wat nu de situatie is, dat er is 1 brigade in Zuid-Gaza achtergebleven. Dat is het gebied, nou, ongeveer de zuidelijke helft van het gebied van Gaza. 1 brigade, dat is een paar duizend soldaten. Daar zat eerst het tienvoudige. En de rest is naar het noorden vertrokken. Dus Gaza-stad en alles wat daar noordelijk ligt. De verdenking van, in ieder geval aan de Palestijnse kant, is dat Israël eigenlijk aanstuurt op een permanente bezetting van dat noordelijke deel. Dat daar misschien uiteindelijk ook weer nederzettingen komen. Een permanente bezetting, dus bedoel dat de Gazanen daar helemaal niet meer naar terug kunnen keren. Bedoel je dat? Dat bedoel ik, ja. Een hoop zijn gevlucht op aandrang van het Israëlische leger naar het zuiden. Vandaar dat het daar zo vol is. Vandaar dat iedereen bang was voor een grote aanval daar. Maar er zitten nog altijd een paar honderdduizend Palestijnen in het noorden. Daar is de hongersnood het ergste. Daar is eigenlijk niks meer. Geen infrastructuur, geen ziekenhuizen. Dus die mensen zitten eigenlijk in een onleefbare situatie. Ja. En ja, je zou kunnen vermoeden dat het Israëlische leger eigenlijk wil dat die mensen toch gewoon ook allemaal naar het zuiden gaan. En dat noordelijk gebied voor het grootste deel ontvolkt raakt. En dat daar het Israëlische leger en misschien zelfs uiteindelijk kolonisten terechtkomen. In ieder geval is dat ook wel iets wat de uiterst rechtse kabinetsleden van Netanyahu, die dringen al eigenlijk vanaf het begin van de oorlog op aan. Nieuwe nederzettingen in de Gazastrook. De hongersnood is natuurlijk ook verschrikkelijk. Vrijdag zou voedselhulp komen, zegt Israël. Ja. Ja. Nou ja, organisaties op de grond zeggen, ja, er komt wel wat, maar het komt te laat. Het is veel te weinig. Ja. Voor de oorlog kwamen er ongeveer 500, 550 vrachtwagens iedere dag de Gazastrook in. Ja, om het hoogst nodige te brengen. Maar ja, nu is alles verwoest, dus heb je eigenlijk veel meer nodig. En er is maar een klein deel van wat benodigd is dat daadwerkelijk arriveert. Ja. En dat komt dan vaak nog in de verkeerde handen ook. En niet bij de mensen die het echtste nodig hebben. Denk je trouwens dat het Netanyahu ooit zal lukken om Hamas helemaal uit te roeien? Ik denk het niet, omdat het is een beetje cliché geworden bijna. Maar Hamas is eigenlijk een idee en niet zomaar alleen maar een beweging. Het is een politieke stroming. En, dus het is een illusie? Het is een illusie en er zijn nu wel een hoop mensen gedood, ook van Hamas. Maar je hoeft geen genie te zijn om te kunnen bedenken dat een hoop van de kinderen die nu vreselijk hebben geleden in de Gazastrook, over 10 jaar, een deel daarvan, zal zich misschien wel bij Hamas of een radicalere beweging willen aansluiten. Ja. Als er niet iets ten goede gebeurt. Ondertussen gaan morgen de onderhandelingen tussen Hamas en Israël in Cairo verder. Ja. Verwacht je daar iets van? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Je hoort er allerlei verschillende geluiden over. Het grote breekpunt schijnt te zijn dat Hamas aandringt op een permanent staakt het vuren en terugkeer van de mensen naar het noorden van de Gazastrook. En met name dat laatste, dus terugkeer van de Palestijnen naar het noorden van de Gazastrook, dat is iets wat Israël klaarblijkelijk echt niet schijnt te willen. En dan natuurlijk de kwestie van de gijzelaars speelt daar dwars doorheen. Nou, Hamas houdt de poot stijf op dat punt, want het is eigenlijk de enige troefkaart die ze hebben. Ja. Ja, de druk van Amerika neemt toch wel steeds verder toe. Ja. Hoe denk je dat zich gaat ontwikkelen? Zal dat toch nog steeds verder? Biden, is iemand die ook met oog op de komende verkiezingen kiezers verliest. Ja. Juist in een aantal swing states, hele cruciale staten voor hem. Ja, dus hoe gaat dat zich ontwikkelen? Ja, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. De terugtrekking van het Israëlische leger uit het zuiden van de Gazastrook wordt eigenlijk ook wel uitgelegd als een gevolg van de druk van Biden op Netanyahu. Vorige week hebben de heren een pittig telefoongesprek gehad waarin Biden in feite Netanyahu echt de wacht heeft aangezegd. Dus Netanyahu moest wel iets doen. Waarschijnlijk kunnen daarom nu verklaren dat ze uit het zuiden van de Gazastrook zijn vertrokken. Israël heeft ook de opdracht van het internationaal gerechtshof nu gekregen om echt alles te doen, mee te werken om te zorgen dat er hulpgoederen de Gazastrook binnenkomen. Dus de druk op Israël neemt enorm toe. En het diplomatieke isolement van Israël neemt ook toe. Ja. Dus dat zal waarschijnlijk wel resultaten gaan opleveren, vroeg of later. Ja. Dankjewel, Radi Soedi. En laten we hopen dat we niet over een half jaar hier weer terug gaan kijken op een oorlog. Nee, dat, laten we dat hopen. Ja. Dankjewel voor je komst. Tot je dienst. Ja. And so it begins. Another day opens up. I feel the love and I see. Everything in front of me. It's coming my way and Another Day was dit van Lauren. De mens is een plofkip. Hoe de voedingsindustrie ons ziek maakt. Zo heet het nieuwe boek van journalist Teun van de Keuken, waarin hij de voedingsindustrie onder de loep neemt. Op basis van interviews met wetenschappers maakt hij duidelijk hoe die industrie ons allemaal probeert vet te mesten als plofkippen. Teun, hartelijk welkom. Hallo. Jij bent al heel lang bezig met dit thema. Ja. Dat weten de meeste luisteraars waarschijnlijk wel en ook kijkers. Maar toch dacht je, ik ga het eens een keer allemaal bij elkaar goed opschrijven. Ja, en ook niet. Kijk, voorheen, alles wat ik deed was gewoon een beetje, ja, losse onderwerpen beschrijven. Meestal via televisie. Maar nu, dit is eigenlijk meer ook een betoog. Misschien zelfs wel een beetje een geëngageerd, misschien zelfs dicht boosig betoog. Ja, nou ja. Je schrijft, menig product in de supermarkt is niet eens voedsel, maar een substantie die moet lijken op voeding. Ja, ja. Dat vond ik een krasse uitspraak. Ja, dat heb ik eigenlijk van de bekende voedingsschrijver Michael Pollan. Mm-hmm. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar die heeft het over food-like substances. Dus ja, dat eigenlijk voeding, ja, daar moet voedingswaarde hebben, daar moeten vezels in zitten. Maar dit is eigenlijk een soort, heel veel dingen die we eten, is gewoon een soort spul. Ja. Wat er helemaal nergens goed voor is. Ja. En dat is in elkaar gefabriekt door fabrikanten. Ja, dus als je ook op de ingrediëntenlijst kijkt van die voeding, dan zitten er soms wel 30 dingen in. En eigenlijk hoe het gaat is dat je hebt bijvoorbeeld volkorenmeel. Nou, dat vindt de voedingsfabrikant niet goed. Dus die halen al die vezels eruit. Dan hou je wit meel over. Dan doen ze er suiker en zout en vet in. Want dat vinden wij verslavend lekker. Ja. En ja, zo. En dan stoppen ze nog allerlei conserveringsmiddelen in en dat soort dingen. En zo worden wij, ja, volgepropt met rommel. Ja, zijn chips ook een goed voorbeeld van die geperfectioneerde voedselindustrie? Ja, dus eigenlijk hoe je het moet zien is dat de voedingsindustrie, die doet dus echt onderzoek op mensen. Ja, dat klinkt bijna alsof ze, dus die kijken in de hersenen, ja, van mensen. Ze zetten ze allemaal voeding voor. En dan kijken ze van, nou, hoeveel suiker kunnen we er nog in doen? Hoeveel vet kunnen we er nog in doen? Zodat ze er maar van blijven eten. Ja. En ja, eigenlijk het sublieme etensmiddel, wat dus niet goed voor ons is, maar waar wij gewoon verslaafd van zijn, zijn chips. Dat, ja, is echt. Want het gaat eigenlijk om de combinatie suiker, zout, vet. Ja. Dat vinden wij onweerstaanbaar. En bij de chips is dat, ja, tot in perfectie geslaagd. Ja. Eet jij wel eens een chipje? Ja, uiteraard. Toch nog wel? Ja. Viel me op dat je af en toe zegt, ik haal wel eens een patatje en zo. Ik denk, als je met deze problematiek bezig bent en je komt tot deze verschrikkelijke conclusies, ja, dan ga je nooit meer een patatje halen. Ja, nou ja, maar dat is het punt. Dus ik ben er natuurlijk bewuster van. Dus ja. ik natuurlijk heel vaak doe ik het niet. Maar het zit zo vernuftig in elkaar dat zelfs mensen die het weten, ja, die gaan soms voor de bijl. En waar ik het meest voor de bijl ga zijn, is of op het station of bij de benzinepomp. Ja. En als je daar gaat, ga je dan ook nog zo'n goor gevulde koek scoort? Goor gevulde koek. Mieke, de gevulde koek is mijn lievelings. Okay. Lievelings. Maar zelfs die fabrieksgevulde, ja, koeken. Kijk, vroeger waren ze heel sponsig, maar tegenwoordig zijn ze een soort, als je bij de benzinepomp, oh, best wel knapperig. Toch wel? Toch best wel. En dan haal hem dan bij een goede bakker, zou ik zeggen. Ja, maar dat punt is dus juist, dat juist op deze plekken, daar is dus ook, probeer maar eens bij een benzinepomp iets gezonds te krijgen. Dat is bijna onmogelijk. Ja. Dan haal je een kopje koffie en dan gaat die persoon achter de kas altijd zeggen, Wilt u er nog iets lekkers bij? Ja, ja. En de 9 van de 10 keer zegt misschien, nee, ik moet het niet. Maar als je aan het eind van de dag een beetje moe bent en daar zit allemaal op gericht, en dan denk je van, nou, deze ene keer. En voor je het weet heb je 10 ene keren in de maand. Ja, nou, er staan allerlei bouwde beweringen in je boek, soms van jezelf, maar soms ook van wetenschappers die je sprak. De voedselgrootmachten voeren een knutseloorlog, waarbij de dooreetbaarheid het allerbelangrijkste criterium is. Nou, dat hebben we al eigenlijk een beetje behandeld, ja, met die chips. He, te lekkere chips, alles wat gezond is eruit gehaald. En ook, hoe meer chips je dan eet, hoe meer honger je krijgt. Ja, nou, dat is het raar. Dus dan krijg je een piek in de suikerspiegel. En als je dan die piek in de suikerspiegel krijgt, dan heb je eigenlijk zin om nog meer te eten. En dat is dus, ja, dat is eigenlijk ook die dooreetbaarheid. Ja. En het volgende, als het om verleidelijk ongezond voedsel gaat, worden wij zo gemanipuleerd dat er van vrije keuze nauwelijks nog sprake is. Zelfs kinderen worden al van jongs af aan verslaafd gemaakt aan zoete, zoute en vette rommel. Ja. Want dat denk je natuurlijk altijd van, ja, er is toch een keus. Je hoeft het niet te eten. Die gevulde koek hoef je niet te eten. Ja, nee, dat, kijk, op een bepaalde manier is er natuurlijk een keuze. Alleen de kracht. Dus ten eerste hebben die fabrikanten die middelen zo in elkaar gefabriekt Waarbij ze dus hersenonderzoek hebben gedaan, waarbij ze ons mensen hebben laten proeven, zodat dat het onweerstaanbaar lekker is. En ik vergelijk het ook met drugs. Er gaan ook dezelfde genotsplekken in de hersenen slaan aan bij dit soort eten. Dan is het zo dat 80% van het voeding in de supermarkt is ongezond. Dus 80% van de marketing is ook ongezond. Op alle plekken waar je komt, op alle straathoeken, wordt dit spul ons aangeboden. En, en dan heb je dus ons oerbrein. Dat oerbrein dat zegt, wij willen eigenlijk calorierijk voedsel eten. Omdat vroeger de jager-verzamelaar, ja, die ving een keer een bison. En dan dacht hij van, lekker veel calorieën, want misschien kom ik een maand lang geen bison meer tegen. Ja. Alleen nu komen we op elke straathoek een bison tegen. En elke keer gaat het oerbrein weer zeggen, we winnen het. Dus je bent niet zo streng voor mensen. Ze kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Eigenlijk heeft de industrie heel erg dat idee bedacht. Het is onze eigen keuze. Daar zijn zelfs miljarden aan gespendeerd om dat idee in ons hoofd te krijgen. Maar het punt is, wij zijn eigenlijk een beetje weerloos. Dus of de fabrikanten zouden er wat aan moeten doen, maar die zijn op aarde niet om lekker en gezond voedsel te maken, maar om winst te maken. Dus eigenlijk is het ook een appel aan de overheid om met strengere regels te komen. Ja, maar dat doen ze niet. Want kijk, dat leg jij ook 10 jaar uit. Neoliberale politiek. Voilà. Ja. En ik heb niet het idee dat het kabinet dat eraan komt, dat het anders over denkt. Ja, maar Mieke, ik probeer toch hoopvol blijven. Ja. Ja, jij toch ook? Nou ja, je ziet toch wel perspectief. Ik zag laatst in de krant dat er ergens een gemeente was die protesteerde tegen de komst van de McDonald's. Al hartstikke goed. Ja. Ik denk van, ja, er moet toch zoiets mogelijk zijn als een echte suikertax. Ik ga echt morgen. In Engeland hebben ze dat wel. In Engeland hebben ze dat wel. Het blijkt ook te werken. Ja. Warm lunchen op school, zodat de kinderen niet tijdens de lunches de scholen uitgaan en daarna al die snacks. Ja, daar heb jij het ook over. In andere Europese landen, bijvoorbeeld in Zweden, doen ze dat wel. Daar wordt gewoon door de overheid geld vrijgemaakt om die kinderen iedere dag gewoon een gezonde warme lunch te geven met verse groentes. In heel veel landen. Wij zijn eigenlijk een soort uitzondering daarop. Ja, hoe komt dat dan? Ja, wij willen eigenlijk de verantwoordelijkheid over onze kinderen niet uit handen geven. Terwijl Jaap Seidel, dat is ook een voedingswetenschapper, zegt, ja, we geven ook gymles op school. Dus waarom vinden we dat dan wel goed? Dus ik denk, als je de kinderen vanaf jongs af aan slecht eten geeft, dan wordt dat de norm, dan raken ze daaraan gewend. En is het heel moeilijk om dat er weer uit te krijgen. Terwijl als je het omkeert. Ja. Ik maak sinds ik me hierin heb verdiend, maak ik elke ochtend een warme lunch voor mijn kinderen. Die ze dan in een soort thermosfles meenemen. Mm-hmm. Met veel groente erin. Want die wetenschappers zeggen ook, ja, als jij wil dat de kinderen elke dag 200 gram groente eten. Als ze het 's ochtends niet eten en 's middags niet, dan moeten ze 's avonds zo'n berg groente eten. Daar hebben ze natuurlijk geen zin in. Nee. Dus geef ze het ook bij de lunch. Ja. En voor de tijd voor een politieke partij, Teun? Ik ben tot nu toe redelijk succesvol in beïnvloeding vanaf de zijlijn. Ja. Dus dat ga ik toch proberen. Ik heb wel. Dus morgen is de feestelijke avond waarin dit boek wordt gepresenteerd. Dan geef ik het eerste exemplaar aan de staatssecretaris van Volksgezondheid. Nu nog. Hopelijk blijft hij nog heel lang. Blijft het demissionaire kabinet nog heel lang zitten. Ja. En kan hij wat van mijn ideeën doorvoeren. Ja, maar je roept ons ook op, lezers, om ons te bevrijden. We moeten ook zelf in opstand komen. Ja. Alhoewel dat dus maar ten dele kan. Dat heb je ook goed uitgelegd. Die fabrikant zegt altijd, het is betutteling. Wij, als je er iets tegen wil doen. Maar ik zeg, nee, wij worden betutteld door die fabrikanten. Ja. Die schuiven ons die rommel in de mik. Dus wij moeten nu onttuttelen en ons bevrijden van de macht van de voedingsindustrie. Oké. Okay. Amen. Hey, dankjewel. Teun van de Keuken. Mooi boek is het geworden. Niet zo groot, maar er staat heel veel in. De mens is een plofkip. Dankjewel. De Nederlands-Marokkaanse kleinkunstenaar Eyoub heeft gisteren de jury en de publieksprijs gewonnen tijdens het Amsterdam Kleinkunstfestival in de Kleine Comedie. Volgens de jury is Eyoub een geboren verhalenverteller die het lef heeft om grenzen te doorbreken. En welke grenzen dat dan zijn, dat kunnen we aan hem zelf vragen, want hij is hier. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Nog adrenaline van gisteren? Oh ja, heel erg. En nog bijkomen. Ja, heb je wel goed feest gevierd? Ik moet zeggen, alleen thuiskomen was eigenlijk al zwaar genoeg als taak. Ja? Na een paar glaasjes chocomel heb ik lekker geslapen. Je drinkt geen alcohol? Nee, ik heb wel appelsap gekregen. Oh. En in een mooi glaasje. Ja. Oh, en daarvan genoten. Ja. Maar goed, toen je hoorde dat jij die winnaar was. Ja. Ja, het was veel. Het was heel veel. Eigenlijk was de grote winst al mogen spelen in de Kleine Comedie. En dat was twee avonden daarvoor. En dat was magisch. En de Kleine Comedie is een hele leuke zaal. Het is een hele warme, hele mooie zaal. En, was je er wel eens eerder geweest? Ik was er nog nooit eerder geweest. En ik durf het bijna niet te zeggen. Nou, je mag, waarom? Wat geeft dat nou? Ja. Maar ik dacht, iemand heeft, zoals jij, heeft misschien heel veel cabaretiers is hier naar gaan kijken. En die treden heel veel op in de Kleine Comedie. Dus het zou wel voor de hand liggen. Ja. Maar je hebt dus eigenlijk weinig voorbeelden. Nee, ik ben niet echt opgegroeid met naar het theater gaan of naar cabaret dingen kijken. Maar ik weet dat ik in een ander leven dat wel heel leuk had gevonden. Een ander leven? Ja. Hoe bedoel je dat? Ik heb geen kunstopleiding achter de rug. Ik heb op een landbouwschool gestudeerd. En ik heb meegedaan aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Daar heb ik me aangemeld in oktober. En dat was en daar begon dus een traject in de kunsten. Nou ja, jij bent echt een autodidact, hè, noemen ze dat. Ja. Je hebt het jezelf eigenlijk allemaal geleerd. Maar het moet natuurlijk wel ergens vandaan komen, toch? Ja, een voorliefde voor muziek. Oh, als kind al? Als kind al hield ik heel veel van muziek. Ja, maar mocht je daar iets mee doen? In het gezin waar je opgroeide? Werd dat gestimuleerd? Het werd niet per se aangemoedigd van kind af aan. Was het. Het is een beetje een reis om muziek te mogen maken. Mocht het niet van je ouders? Nou, er zijn bepaalde orthodoxe ideeën vanuit de islam waar ik aan ben blootgesteld als kind, waar ik ook door was beïnvloed. En dat vond ik, en daardoor durfde ik niet zo snel muziek te maken. En die orthodoxe ideeën die houden in dat muziek er niet bij hoort. Dat het niet, dat het niet goed is om muziek te maken. Ja, ja. En het is iets wat niet heel erg bespreekbaar is per se. Maar iets wat je wel heel erg voelt. Ja. En het idee erachter, voor zover mijn begrip gaat, is dat het een van de wereldse lusten is. Die leidt tot dingen als dansen. Dat mag wel. Dansen zonder muziek, dat kan ook bijna niet, toch? Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat het wel iets, misschien iets universelers is voor mensen die met religieuze opvoeding zijn opgegroeid. Dat de wereldse dingen afleiding zijn voor. Nou ja, ik ben zelf gereformeerd opgevoed. En, maar daar werden wel in ieder geval psalmen gezongen in de kerk. Ja. Maar goed, waar gaat je voorstelling over? Ja, mijn voorstelling is eigenlijk een ode aan mijn moeder. En een ode aan het verwonderen. Maar mijn moeder is eigenlijk de grootste inspiratiebron in mijn leven. Zij is eigenlijk de verhalenverteller in mijn verhaal. Want ik vertel eigenlijk de verhalen zoals mijn moeder die aan mij vertelde. Ja. En ik gebruik muziek als rode draad. Het nummer heet Maandenlang met mama op de afdeling oncologie. Ja. Jij bent met haar dus heel vaak naar een behandeling gegaan. Het ging over jou. Ja. Dat ging over mij inderdaad. Dat is een liedje uit de voorstelling. Ja. Toen ik 11 was, zat ik met mijn moeder op de afdeling kinderoncologie. En dat was eigenlijk een van de mooiste plekken waar ik ooit ben geweest. En ik vond het een mooie drager van een verhaal. Nou, en dat zit ook in het liedje. Dus zing het maar dan. Ja? Dan horen we het vanzelf. Wat je daar zo mooi aan vond aan die plek. Ja. Oké, ga maar naar je plekje. En daar staat een gitaar klaar. En we gaan dus luisteren naar Ejoep. Maandenlang met mama op de afdeling oncologie. Piepjes in de nacht. Ze vallen me lastig. Een rusteloos geluid. Machines geven mij water en. En de lichten gaan nooit uit. Een bezorgd hart is waarom ik het niet kan helpen. tranen te laten staan, terwijl de tijden voor altijd aan me voorbij gaan en echo's in mijn hoofd. De stem van mijn mama, mijn onverschrokken mama, zij zei: Ejoep, bereid je voor, bid voor de hemel, verwelkom het leven, want we zijn niets meer dan reizigers. Dus voel je smal maar breed, water je plantjes, laat los als je breekt. Vul je tijd met vreugde, maar vergeet niet te leven als een reiziger, net als ik. Ha. Stacy, ik voelde dat je bezorgd was, maar je liet het nooit zien. De anesthesist vroeg muziek en jij zei fuck you van CeeLo Green. En ik heb geen spijt van alles wat dit zal zijn. Ik ben blij dat ik jou mag kennen, ook al doet verliezen straks zoveel meer pijn. Echo's en verdoofd, de stem van mijn mama. Het laatste wat ik hoorde was zij. En niks voelde veiliger, niks voelde veiliger. Leef als een reiziger, net als ik. Ha. Ontroerend ook, hè, over je moeder. En bijzonder dat je een woord als anesthesist in een liedje weet te verwerken, terwijl dat toch heel erg natuurlijk denkt. Ja, ga nog heel even zitten. Want ik dacht, ja, die prijs die je nu hebt gekregen. Je zei, dat was natuurlijk verschrikkelijk, hè, om kanker te hebben als kind. Maar je zei, die kinderziekenhuizen zijn de mooiste uitvinding die je hebt. Ja, ik denk dat, en dat probeer ik uit te dragen in mijn verhaal, dat kinderkanker eigenlijk een van de meest wrede ideeën is van de natuur. Maar de afdeling kinderoncologie en kinderziekenhuizen zijn de mooiste reactie, ja, die je als mensheid kunt, ja, bedenken. Ja. En ik weet niet of je er wel eens bent geweest, ja, in een kinderziekenhuis. Ik zat op de in het Sophia ziekenhuis, heette dat toen, in Rotterdam. En dat was de mooiste plek van de wereld. Heel mooi ingericht, kleurtjes. En het zit vol met mensen die weten dat ze je pijn moeten doen en dat dan op de mooiste manier proberen te verkopen. Ja. Want ze willen je beter maken. Is het een hele treurige voorstelling of zitten er ook grappen in? ze noemen het cabaret. En ja. Ik weet dat ik hier best wel zware thematiek heb uitgekozen. Religiositeit en de afdeling kinderoncologie. Ja. Ik denk dat het... Ergens dacht ik dat dat een leuke een goede drager zou zijn van, kennelijk, van een magisch verhaal. Want je hebt zowel de jury als de publieksprijs gewonnen. En je naam staat nu in een illuster, ja, rijtje. Ik zie staan onder andere de Vliegende Panthers, Maarten van Roosendaal. Een eer. Dat is een eer. Maar goed, die heb je dan kennelijk ook verdiend. Wat is de volgende stap? De volgende stap is uitslapen. Oh nee, maar in je carrière bedoel ik. Ja, er komt sowieso een finalistentournee, ja, aan. In oktober tot en met december. Ja. En dat is met de andere finalisten van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ja. En misschien dat ik samen met mijn coach Pepijn Kladder nog een andere voorstelling ga maken. Maar dat laat ik nog eventjes op zich wachten. Ja. Nou ja, dus er zal van alles aankomen. Daar twijfel ik niet over. Ik kijk het nog eventjes rustig. Doe dat maar. Ja. Hey, dankjewel voor je komst naar de studio. En nogmaals, dankjewel. Enorm gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Ejoep. Goed, naar onze laatste gast. Henk Schiefmacher, die geldt al 45 jaar lang als de godfather van de tattoo-wereld. Maar zijn woeste leven begint fysiek zijn tol te eisen. Gelukkig is zijn opvolging goed geregeld. Dat zien wij in de nieuwe BNN-VARA-serie Schiefmacher's Legacy, die vanaf dinsdag te zien is op NPO Start. Henk Schiefmacher, goedenavond. Goedenavond. Ja, wanneer werd dat een dingetje, die opvolging en die nalatenschap? Nou, ik raakte een beetje in paniek tijdens die COVID-affaire. Over hoe dat nou zou moeten met al die dozen materiaal die je verzameld hebt. En hoe dat dan allemaal verder ging. En dus toen daar een jaar later eigenlijk voor het eerst een gesprek over werd gevoerd door iemand die zei van, zou je daar zin in hebben als we dat gaan doen? Toen dachten we van, ja, dat is misschien toch wel leuk om eens te kijken wat we daarvan zouden kunnen maken. En wat er nog aan materiaal is wat ik bijvoorbeeld niet heb. Ja. Wat bijvoorbeeld bij beeld en geluid ligt of bij mensen thuis. Ja. En zo zijn we op zoek gegaan naar allerlei stukjes verleden. Hè. Ik zie mezelf in de eerste uitzending boven op de tafel staan in mijn onderbroek bij Sonja Barend. Ja. En dat had ik al jarenlang niet meer gezien. Dus dat vond ik wel weer heel erg leuk. Ja. Het is de bedoeling dat je eigen dochters de zaak overnemen, hè? Vond je dat ook wel belangrijk? Ja, dat ligt een beetje bij ons in de familie. Ik kom uit een slagersgeslacht wat 200 jaar een slagerij heeft gerund. Wat onlangs gesloten is overigens, maar wat toch 200 jaar vader op zoon en zo verder bestaan heeft. Ja. Dus ergens zit dat wel een beetje in ons. Daarnaast, als je die uit zo'n middenstandskring komt, dan kreeg je ook altijd van je vader te horen van, als je niet voor jezelf zorgt, dan moet je in vaste armoede leven. Oh, ja. Dus je moet een eigen bedrijf hebben. En zo heb ik ook altijd mijn kinderen wel een beetje opgevoed van, doe iets met je talenten en zorg voor jezelf. En er zat er één bij die op de 16e eigenlijk niet zo zin meer had in de IFCO. En dan heb je de mogelijkheid als zo'n kind dan bij de vader in de leer gaat, dat ze dan eerder van school af mag, de plicht ontslagen wordt. En die heb je ingewijd in de geheimen van de tattoo-wereld. Ja, ja. Nou ja, ondertussen liggen die wel op straat, hoor. Als je op dit moment kun je op internet alles maar zo krijgen en beginnen. Terwijl dat vroeger best wel een bepaalde leerschool had. En we hebben haar samen met mijn partner Tycho Veldhoen. Hebben we er toch van allerlei kneepjes van het vak geleerd. En die andere dochter, die is een begenadigd fotograaf, heb ik al gezien in een van die afleveringen. Ja, die doet het goed. Die loopt met een oud Hasselbladje mooie analoge foto's te maken. En die is daar heel serieus in. Hey, merk je, Henk, dat je ouder wordt, ook in de uitoefening van je vak? Ja, ja, ja, ja, je moet op te beginnen moet je van de dokter al wandelen naar de shop toe. Hè? Dus je hebt verplichte beweging die je nodig hebt om een beetje gezond te blijven. Ik merk het aan mijn vingers. Die worden strammer. En als het koud en nat is, dan heb ik heel erg last van mijn vingers. Ik weet niet of dat artritis is of wat het precies is. Ja. Ik ben niet zo iemand die graag naar de dokter gaat. Ik denk, de dokter is net zoiets als justitie. Als je die bij je thuis hebt, vinden ze ook van alles. Dus ik ben daar niet zo ontzettend voor. En is het ook zo dat die tattoo-wereld heel erg verandert? Dat je denkt, ik heb geen zin meer om dat bij te blijven benen? Nou, je stapt natuurlijk, je staat in een soort van wereldwijde arena met allerlei verschillende disciplines om je heen. Hè. Het is heel gevarieerd op dit moment. En je hebt in de gaten dat mensen om je heen het onmogelijke aan het doen zijn. En daar Nou, dan denk je van, dat is te overwerkt, er zitten veel detail in. Dat wordt allemaal pikzwart, dat wordt een zootje. Dus daar erger je bijvoorbeeld wel aan. Wat je nu op dit moment hebt, zijn nu bijvoorbeeld dat de dames schoonheidsspecialisten ook kleine one-line freubeltjes aan het zijn maken met een klein naaltje. Ja, daar kan je natuurlijk blauw aan ergeren. Ja, het verandert heel erg het beeld. Ja. De tattoo shops zijn tegenwoordig een soort van steriele, grijze, zwarte ruimtes met één foto aan de muur en een juffrouw aan de balie en een afspraak. En, terwijl je eigenlijk in een soort van aanmächtig de piraat in jezelf probeert overeind te houden. En nou, nog veel rommel om je heen. En dan zegt de GGD dat zijn stofnesten, dat moet in een kastje. Dus het wordt allemaal wel wat de irritaties worden dan ook wel wat groter. Ja. En kijk, het gaat er waarschijnlijk ook nog naartoe. Er wordt al verdoving her en der gebruikt. En vandaag of morgen wordt het getatoeëerd in een soort operatiekamertje met een plastic petje en een wegwerpjas. Ja, dan ben ik weg. Ja. Dus verdoving, dat vind jij echt een totale kwatsch? Nee, als je er niet tegen kan, dan moet je niet meedoen. Nee. Dit is het spel. Nou ja, kijk, 45 jaar geleden, toen jij begon, toen was je met een tattoo nog, nou ja, het werd toch een beetje, je werd toch een beetje als het schuim der aarde beschouwd als je een tattoo had. Hè? Dat is, ja, het is wel mainstream geworden. De wapenrok van de sociaal lagere klasse, schreef een of andere Rotterdamse dokter op het boekje. En dat had zo zijn voordelen. Je wist wie er binnenkwamen. Het waren reizigers, het waren zeelui. En dan niet eens Nederlandse zeelui. Want Nederlandse zeelui hadden allemaal gestudeerd aan de zeevaartschool. En die waren allemaal officier en kapitein. Maar gewoon het lagere volk aan boord van het schip. Filipijnen, Indonesië. Ja. Ja, die lieten allemaal prachtige tattoos maken. Ja. En veel Navy, veel Amerikaanse Navy. Ja. En Engelse Navy, dus dat was altijd wel erg leuk. Ja. En dan nog de dames van de Wallen. Ja, en nu heeft iedereen een tattoo. Nog even één ding, Henk. Zijn er ook tattoos waarvan je zegt, nee, dat ga ik niet doen? Nou, als het echt gewoon, dat je denkt van, de plaatsing is fout. Het idee slaat helemaal nergens op. Of het is, er staan dingen in die je niet lekker, waar je niet lekker bij voelt. Als iemand een swastika of een of andere haat rotzooi wil hebben, ja, dan moet hij maar naar een ander gaan. Dat gaat er bij ons niet in. Je bedoelt als iemand met een nazistisch symbool of een racistisch symbool of zo aankomt. Dat komt niet echt veel voor. Dat soort mensen hebben hun eigen tatoeëerder wel. Iemand die uit de partij zelf, zeg maar, om het maar zo te noemen. Ja. En wat is je mooiste ooit? Bij wie? Want je hebt heel veel beroemde mensen gehad. Lady Gaga. Ja, nou ja, dat was natuurlijk een ramp. Dat duurde dagen voordat mensen eindelijk kwam. Ze zou dan komen en dan kwam ze. En Lady Gaga komt niet. En Lady Gaga komt wel. En dan morgen komt Lady Gaga. Nou, uiteindelijk kwam Lady Gaga. Die had twee paddenstoelen op. Die keek van met de rechteroog in de linker borstzak. Dus die, daar heb ik dan een klein dingetje op gemaakt. Okay. En dat heeft ze toen op haar Instagram gezet. En dat waren 44 miljoen followers of zoiets. Dus de volgende dag ontplofte dat ding van mij weer. Maar was niet je mooiste ooit? Nee, beslist niet. Ik denk dat ik bijvoorbeeld, ik heb op die Chili Peppers wel wat aardige tattoos gemaakt. Maar er zijn ook tattoos die een goed verhaal zijn. Die soms heel erg de moeite waard is. Je hebt op dit moment heel veel mensen die, oudere mensen die ex-Holocaust survivors die getatoeëerd waren, waarvan de kleinkinderen het nummer van opa of oma doordragen. Wat bijzonder. Zodat het als een monument bestaan blijft. Ja, dat vind je mooi. Ja, dat is een administratieve tatoeage destijds. Ja. En dat je dat op deze manier als een monument bewaart en als een herinnering aan je opa of je oma, maar ook aan het leed van je opa en je oma, dat vind ik een hele interessante manier van iets dragen. Oké. Okay. Dankjewel, Henk Schiefmacher. Het is een bijzondere serie geworden. En met recht een legacy. Nou, dankjewel. Ja. Dan gaan we er naar kijken. Ja, zeker. Ja. Dag, Henk. Ja, dag. Ja, dat was Henk Schiefmacher, dus zometeen. Lara Billy Rensen met Wat blijft? Aandacht voor uiteenlopende types als zeevaarder Piet Hein, als wel de kiepster in het eerste officieuze Nederlandse vrouwenvoetbal, Gien van Manen. En morgen is er weer in oog, dan zit hier Chris Keijnen. Ah. Nou, het eine sigaretten. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Een geared oor. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zo lang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders?